potie. Lekker in een potie. Profile helpt om te genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl. Zelf je buitenplek maken. Samen met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement uit mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie. Kom kijken bij Grand Optical. Kom kijken naar de grootste en nieuwste collectie designerbrillen. Grand Optical heeft alle topmerken. Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau bij Grand Optical. Voorwaarden op grandoptical.nl. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Snel door Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu 1+1 gratis op de producten van Nivea. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ook voordelig bij Trekpleister. 40% korting op de producten van Olay. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Ruim 30 landen geven een deel van hun oliereserves vrij om de brandstofprijzen niet nog verder te laten stijgen. Nederland doet dat ook. Hoe lang het gaat duren, dat weten we natuurlijk niet, weet niemand. Maar we kunnen het heel lang uithouden. In Europa in ieder geval, als we gezamenlijk onze olievoorraden gebruiken. Beleggers lijken er nog niet erg van onder de indruk. De olieprijs steeg net weer bijna 4%. Nou, Trump die komt wel met goed nieuws. De oorlog tegen Iran is volgens hem snel voorbij, want er is praktisch niets meer om aan te vallen. Er zijn nog wat kleine dingetjes en op ieder moment dat ik wil dat het ophoudt, houdt het op, zegt hij. De WOZ-waarde van je huis aanvechten via een speciaal bureau kost al snel te veel. Volgens de rechter hoeft het niet meer dan €15 te kosten, maar er zijn bedrijven die je huis opnieuw taxeren en veel meer vragen. Eén keer ging het om €182 voor een rapport dat door de computer wordt gemaakt. En nu de temperaturen stijgen, krijgen minder mensen griep. De epidemie is nog niet voorbij, maar er gaan echt veel minder mensen met klachten naar de huisarts. Die is juist nu weer druk met patiënten met hooikoorts. En dat is dan weer veel vroeger dan normaal. En door het mooie weer hangen er namelijk al veel pollen in de lucht. Gelijk maar door naar het weer dan. Vanavond en vannacht lokaal een bui bij een graad of 5. Morgen begint zonnig, 's middags meer bewolking en ook een harde wind. Maar het blijft wel droog. Het wordt ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 38 files en de langste staan nu op de A4 Amsterdam-Rotterdam... tussen het Limes Aquaduct en Rijswijk Centrum, daar 52 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar, daar is een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan is dicht en tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel staat 3 kwartier. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel in best 26 minuten. En controles op de A2 tussen de grens met België en Maastricht bij 268,8. Ook op de A4 als je uit België komt rijden richting Bergen-op-Zoom staan ze bij 245,9. En op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 7,7. A9 Haarlem-Alkmaar 56,4. Op de A12 Zoetermeer-Gouda bij 19,4. A28 Groningen-Assen bij 184,4. En de laatste op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 56,7. Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Shiba en ProPlan nu tot wel 15% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Die ook thee. Och ja, lekker. Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Wil je voorraad luiers en babydoekjes makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals Pampers en Zwitser, nu tot wel 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Eindelijk koffer 2. De 538-middagshow. Zometeen nieuwe ronde in de Stemmenjacht. Welkom trouwens, dit is de middagshow met Accent en Sera. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Accent Sera, Don't Leave Kylie hier op 538 in de middagshow. Hij is onze record international. Champions League winnaar. Veel gevraagd analist. En sinds afgelopen weekend weer te bewonderen op het voetbalveld bij de amateurs van OSM 75. Hij maakte zaterdag zijn debuut, speelde 20 minuten, maar er is gedoe. Dames en heren, een groot applaus voor Wesley Sneijder! Hey. Dankjewel man, een mooie aankondiging weer. Hey, hoe was het? Hoe kijk je terug op het weekend? Nou, leuk weekend. Ik bedoel, hetgeen wat ik eruit wilde halen, dat heb ik eruit gehad. Ik wilde gewoon een leuke middag hebben, dus ik met heel veel plezier dat heb ik gehad. En hoe vond je ervan dat dan iedereen zo komt kijken? Zo? Ja, het werd natuurlijk al groots aangekondigd. Hè? Terwijl ik zei van laten we het even in alle stilte misschien wel doen. Dat zou handig zijn. Ja. Maar dat kon blijkbaar niet. Dan praat er toch weer eentje dan even zijn mond voorbij, helaas. Ja, en daar komt er een hoop aandacht op. Nou ja, ik denk dat iedereen benieuwd was van kan dit nog. Maar heb je daar zin in dan, Wesley? Weet je wel, dat al die mensen dan weer naar je zitten te kijken terwijl je gewoon een potje voetbal wil spelen? Nou ja, ik bedoel, ze wilden altijd wel kijken, toch? Ik heb altijd wel met mensen gespeeld. Ja, dat is wel waar, ja. Weet je, aan de andere kant vind ik, het is ook wel, ik vind het wel leuk. Ik bedoel, het is toch weer even, ik wil niet zeggen het herbeleven, dat wil ik niet zeggen. Maar ja, ik heb wel even kunnen genieten. Gewoon ik voelde me echt weer voetballen. Ah, wat goed. Iedereen was onder de indruk dat je toch flink was afgevallen. En iedereen had het over dat balgevoel zit natuurlijk door en door in. Dus dat zag er goed uit. Was je zelf een beetje tevreden met dat lijf en hoe het ging? Nou ja, kijk, weet je, ik heb altijd gezegd van ik doe het pas als ik echt voel dat het ook kan. Hè? Dus dat ik me wel weer redelijk fit voel, zeg maar, om daar op het veld te staan. Dat ik niet voor joker sta. Hè? Kijk, ik ben nog steeds niet op het... topfit. Maar goed, ik sta er ook niet meer in. Hè. Ik hoef ook niet meer met bewijzen om misschien een Nederlands elftal te halen. Dat doe ik allemaal niet meer. En ik ben ook 41 en ik doe het gewoon voor plezier. En ik haal dat er zelf uit. Voor heel veel plezier. En kijk, weet je, dan ga ik ook niet... ik krijg naar de wedstrijd, wat voor cijfer geef je jezelf? Ja, ik kan mij nou eens schelen wat voor cijfer ik krijg. En of iemand dat nou goed vond of niet goed vond. Ja, we stonden de laatste 20 minuten stonden we onder druk. We stonden 1-0 voor. Ja, dan moet je ballen wegschieten en dan elke bal die ik toen raakte, dan ging het publiek, weet je wel, dat was ook te verwachten allemaal. Het is gewoon, ik heb gewoon een leuke middag gehad. Maar heb je die geweldige trap nog? Of zijn er op het op parkeerterrein dingen stuk gegaan? Nee, ik heb die geweldige trap heb ik nog steeds hoor. Ik bedoel, als ik hem gewoon raak, goed, dan gaat hij. Maar wat ik zeg, we kwamen bijna niet meer in die positie terecht. Weet je wel? Het was niet meer gewoon verdedigen, achteruit lopen en zorgen dat we die 1-0 over de streep trokken. En krijg je dan veel opmerkingen van mensen in het veld qua tegenstanders? Wat zeggen ze tegen je? Nou, ik vond ze vrij rustig eigenlijk. Er werd eigenlijk niet veel gezegd. Zij waren natuurlijk vooral bezig met die gelijkmaken. We kwamen ook nog met 10 man te staan. Mijn neefje pakte nog rood. in de eindfase. Dus ja. Al met al. Ja, kijk, het moest allemaal om mij draaien die middag, maar het ging uiteindelijk over hem. Hij denkt van ik zal eens even laten zien dat er ook een andere Sneijder is. Maar ik heb niet echt veel kunnen communiceren met die gasten. Maar gewoon, ja, ik ken wel dat ze het leuk vonden, toch? Maar over die eindfase gesproken, dat ging niet helemaal goed. Er is gedoe, Wesley. Ja. Er is gedoe, ja. Er is een wissel te veel. Een wissel te veel, dus je moet 8 minuten... Je moet die laatste 8 minuten moet je opnieuw doen. Ja, en ook dat hoort dan weer bij zo'n middag. Ja, kijk, weet je wat het is? Ja, ik weet niet eens, ik kreeg het zelf niet eens mee. Wat ik begreep is dat de trainer achteraf zei van... ik had volgens mij het idee dat de scheidsrechter mij wel begreep over een witte wissel. Ik zei, ja, weet je, het kan me allemaal gestolen worden. Ik heb een geweldige middag gehad. En uiteindelijk moeten we 8 minuten weer... we moeten onze schoenen weer aantrekken. Maar, ben je fit genoeg om weer 8 minuten te spelen nu? Dat wel. Alleen ik heb gezegd, ik doe alleen mee, ook als mijn agenda toelaat. Dus ik weet niet, ze weten zelf nog niet wanneer die wedstrijd is. Dat zal waarschijnlijk ergens door de week zijn. Als ik er ben en ik voel me goed, dan doe ik mee. Nou, echt leuk. Dat is gewoon leuk dat je er zo in staat. Ja, nee, maar weet je, dat is het ook. Het interesseert me ook echt niet als er negatieve opmerkingen zijn. Ik haalde gewoon voldoening uit. Voor mezelf, na een hele moeilijke periode die ik heb gehad. En als ik hier plezier uit kan halen, want dat is nog steeds voor mij, en ik denk voor iedereen, het allerbelangrijkste in het leven, dat je plezier maakt, nou, dan moet ik dat gewoon doen. En daarom doe ik het. En welke moeilijke periode doel jij precies op? Wat? Nou, ik denk privé, toch? Met mijn ouders, allebei mijn ouders verloren de afgelopen jaren. Ja. Ik kon weinig plezier meer ergens uithalen. Ik was natuurlijk veel bezig met alleen maar... dan heb je nergens geen zin meer in. En dat resulteert dan ook weer in vervolgens het lichaam wat je dan krijgt. Dan ga je daar ook nog steeds werken. Want ja, als je niet meer actief blijft, dan komen die kilo's er vanzelf aan. Dat boeide me even niet meer op dat moment. Totdat op een gegeven moment ik zei van, de knop moet om. En ik moet weer gaan genieten en sportief weer bezig zijn. Dat was ook trouwens een vereiste, of niet echt een vereiste, maar wat mijn vader eigenlijk zei nog op zijn sterfbed van, kom op, ga het weer oppakken en ga zorgen dat je weer fit wordt. Ah, mooi man. Maar het geeft ook de liefde voor de sport aan, toch, bij jou? Van wat je houdt van het spelletje. 100%. Ik bedoel, voetbal is nog steeds, vind ik nog steeds, het allermooiste spelletje wat er is. En als je dat dan op zo'n niveau, vierde klasse, weet je, met die jongens lachen daarna de derde helft, hè, in het amateurvoetbal is heel erg belangrijk. Een paar pauze kreeg ik als sportmaaltijd. Lekker man. Weet je. Het is leuk. En, en nu terug voor die 8 minuten. Ik denk dat een bouwpauwtje maken langer duurt, maar goed. Dat denk ik ook, ja. Hey man, leuk om je weer te spreken. En mooi te horen dat je zo'n plezier hebt gehad. En we gaan je volgen daarbij dat OSM 75. Jullie kunnen me altijd bellen. Leuk. Wesley Sneijder! Tot snel! Dit is de middagshow van 538. Maxine en Annie Kwermer. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Hey! can't touch the ground and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. De middagshow. Mr. Props en Waves. En het is tijd voor aflevering 3. De baannaam. 4. Wat gaat zwaar. De baannaam. De baannaam. We hebben er al 3 gehad. De baannaam. En tijd voor de 4e. We hebben alle Tim Wijnschenk gehad, importeert wijn. Thijs Forsman is ijsmeester en eigenaar van strooizoutgigant.nl. En Johan Ringeling heeft een fietsbel uitgevonden. Geweldig. Ongelooflijk. Geweldig, fantastisch. Mensen met dezelfde naam als hun beroep. Met de middagshow van 538. Is dit Frederik? Ja, is Frederik. Hi. Heb jij ook een naam die past bij wat je doet? Zeker, zeker. Ja. Ben je het ja. gaan doen omdat je die naam had? Mijn vader deed het ook al. En is het bij jou ook geval dat je toeval geweest? Want die vind ik altijd zo lastig te begrijpen. Want ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Nee, wat ik zeg, mijn halve familie doet wat ik doe. Ik kom uit een maffia. Jij bent mafioos. Jij heet Frederik Corleone. Ja. Ja, dat ga ik straks zeggen, hoe het heet. In welke business zit jouw familie? Moet ik het al zeggen? Ja, je mag het zeggen hoor. Wat doe je, Frederik? Ja, in de diergeneeskunde. Oh. Ik ben dierarts. Paardenkop. Ja. Mafioso. Paardenkop. Mijn vader is dierenarts, mijn vrouw is dierenarts, mijn neef is dierenarts, mijn zwager is dierenarts en mijn oom is dierenarts. Oké, er is geen sprake van toeval hier. Ja, dus ik kom uit een dierenartsmafia familie eigenlijk. Ja. En hoe heet jij, Frederik? Ik heet Frederik Hamster. Ja. Deze is leuk. Deze is heel gezellig. Echt waar. Oh, en je praktijk, en je heet ook Hamster of niet? Dierenkliniek De Kwaker in Del. Hij is de zo Kwaker. Is echt heel goed. Frederik Hamster is dierenarts. Ja, en weet je hoe mijn zoon heet? Nou? Wolf. Wolf? Wolf Hamster. Voor zijn achternaam. Wolf Hamster. Yes. Je maakt een grapje. Echt niet. Je moet er zelf ook op lachen, wat goed. Wolf Hamster. En wie weet, wordt hij ook wel dierenarts? We zijn inmiddels aan gewend dat we een beetje een rare achternaam hebben. Geweldig. Ja. Dokter Hamster heeft om 3 uur tijd voor u. Ja. En die zegt dan, goedemiddag, ik ben Wolf. Ja, dan ga je weg. Ik had een keer mevrouw Muis. Dus, goedemiddag mevrouw Muis. Ja, goedemiddag meneer Hamster. In de Fabeltjeskrant zit. Geweldig. Geweld over de kat. Frederik Hamster is dierenarts. Een geweldige baannaam. Dankjewel. Oké, tot ziens. De baannaam. Wat is dit leuk? Het is verslavend leuk. Ja, verslavend leuk. Wil je iemand aangeven? Dan kan dat. Of, loopt er iemand rond? Ja, loopt iemand rond. Geef een baan op 538.nl/baannaam. Het is de nieuwste Ravina. Davina Michelle hier in de middagshow, 538, bijna 17:30, Iris. Je bent zo aan de beurt, wat heb je mee voor ons? Een fan van FC Barcelona die zijn navigatie verkeerd had ingesteld en bij de verkeerde wedstrijd terecht kwam. 1 druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren. Ongelooflijk. 12.500 euro.

Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Vanavond en vannacht lokaal een bui. Het is een graad of 5. Dan morgen. Morgen begint zonnig. 'S middags meer bewolking en wind. Maar blijft wel droog. En de temperatuur morgen is zo rond de 13 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 32 files. De langste nu op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar staat voor Waardenburg een half uur. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Plaspoel-Polder een uur en 4 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Beatrixkanaal 26 minuten. Flitsers op de A2 tussen België en Maastricht bij 268,8. Op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom 245,9. En de A12 Zoetermeer-Gouda bij 19,4. A13 Rotterdam-Rijswijk 16,9. A27 Breda-Gorkum bij 31,4. En de laatste op de A28 van Groningen naar Assen bij 184,4. Het is 5:30 geweest. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. Het besluit van veel landen om honderden miljoenen vaten olie uit hun reserves te gebruiken doet nog weinig met de olieprijs. Het is de grootste vrijgave van noodreserves ooit, bedoeld om ons leven niet te duur te laten worden. Ook ons land doet eraan mee. Maar de olieprijs ligt nog steeds hoger dan gisteren. Ik heb hem nog niet gezien, de 2,60 voor diesel. Jullie? Want ik zit heel erg op te letten. Nee, ik ook niet. We zijn natuurlijk heel erg bang gemaakt voor die 2,60, maar nog niet gezien. Nog niet, nee. Met een middeninkomen een woning huren in Amsterdam is nauwelijks meer te doen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente zelf. De huren stijgen alleen maar en er is steeds minder aanbod. Want huiseigenaren verkopen hun huizen liever, maar kopen is te duur. Ondertussen probeerde onze premier Jette een beetje indruk te maken op de Franse president Macron vandaag. Hij moet die zonnebril opdoen, hè? Pilotenbril. Ja. Hij was bij hem op bezoek en hij begon zijn toespraak in het Frans. C'est un honneur pour moi d'être reçu à Paris aujourd'hui afin de faire plus ample connaissance. Ja, daar bleef het wel bij. Daarna ging hij weer door in het Nederlands. Vandaag is het eerste fatbike-verbod van Nederland ingegaan. Dat is in het centrum van Enschede, waar vandaag ook borden zijn geplaatst. Als je er toch rijdt met een fatbike, krijg je een boete van €115. Max Verstappen hoopt komend weekend in Shanghai weer voorin mee te doen. Verstappen eindigde afgelopen weekend in Australië als 6e, na als 20e te zijn gestart. Ondanks al zijn klachten over die half elektrische motoren vond hij het wel lekker om te merken dat hij zo'n goede comeback kon maken. Maar hij hoopt komend weekend dus echt wel weer mee te doen met de strijd. In China zijn er extra punten te verdienen in de eerste sprintrace van dit seizoen. En een FC Barcelona supporter is gisteren per ongeluk bij de verkeerde wedstrijd terechtgekomen. Hij moest naar St. James Park in Newcastle voor de Champions League wedstrijd van zijn club. Maar hij zette per ongeluk de navigatie op St. James Park in Exeter in Zuid-Engeland. En de steden liggen ongeveer 590 kilometer uit elkaar. En hij is dat onderweg niet, is hij daar niet achter gekomen? Nee. Hij dacht niet, ik ga de verkeerde kant op. Zou mij zo kunnen overkomen. Dat heb jij dagelijks. Navigatie aan en gaan. Ja. We zijn heel blij dat er maar één Hilversum is. Ja, terecht. De man die sprak niet zo goed Engels, maar kwam uit Londen. Hij was behoorlijk teleurgesteld. Ze schaamde zich ook een beetje. En als troost kreeg hij dan nog een ticket voor een wedstrijd bij die club. Ah, super. Iris, dank. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Nieuw koffertje in de stemmenjacht. Zometeen. Eerst Roxy Dekker en Loser. Radio 538. En dan ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor niemand die hem echt speciaal vond. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop. gaten. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Uit Hillegom, welkom bij de Stemmenjacht. Goedemiddag. Nieuw koffertje. Ja, ik hoorde het. Dat is even snel schakelen voor jou, denk ik. Ja, maar nou, ik zat toevallig te luisteren, zeg maar, dat het nieuwe koffertje kwam. Uh-huh. Ik hoorde het bedrag, ik hoorde de stem. Nou, ik denk, nou, ik ga het proberen. Ah, hartstikke goed. Ja. Koffer 2 is geopend met daarin €1250 en dit is de stem die erbij hoort. Geen moeite mee. Geen moeite mee. Wat hoor jij erin, Owen? Nou, ik hoorde de dame van jaar 21, Ingrid Koenradi. Ingrid Koenradi. We gaan naar de jury. Het antwoord is... fout. Ach. Helaas, helaas, Owen. Ik vond het geen slechte, maar ik ook niet. En altijd lastig als je de eerste bent met een nieuwe koffer. Ja, nou ja, goed, helaas, pindakaas, toch? Wel krijgen een reiskoffer van de Postcode Loterij... en wordt er een donatie gedaan van €100 aan de 538-ochtendrun. Owen, dank je wel. Dat is ook een hele mooie vraag gedaan. Hoi! Hoi, hoi! De 538 Stemmenjacht. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Ready your 538 on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, I don't need that. Sia, Jean-Paul. Cheap Trails op 538 in de middagshow, waar wij weer alle verhalen gaan verzamelen. Ja, wat hebben jouw ouders vroeger gedaan waarvan je nu denkt, daar kan ik echt niet meer bij? Ja, hoe hebben dan? Je ouders ooit wat geflikt? Ja. Maar bijvoorbeeld hebben ze je voorheen vuurwerk laten afsteken. Recht uit je hand bijvoorbeeld. Oh, je dacht, wat doe je? Ja, hoezo? Ja. Of proberen ze peuk. Ja, misschien wel lekker. Wat hebben je ouders je wel eens geflikt? Waarvan denk jij nu achteraf van dat mijn ouders dat deden, joh? We willen alle verhalen verzamelen. Heb je een verhaal? Bel ons even 0909-3000-538. Of laat het weten in de 538-app, dat mag natuurlijk ook. Dan gaan we alle verhalen weer verzamelen voor een mooi overzichtje zo meteen. Dus wat hebben jouw ouders jou ooit geflikt? Waarvan je nu denkt, ja, hoe is het mogelijk dat mijn ouders dat hebben gedaan? Ja, je bent nu misschien zelf ouder en denkt, dat kan toch niet? Bel eventjes, we gaan alle verhalen verzamelen. En het nummer is bekend, hè? 0909-3000-538. En je mag je verhaal natuurlijk ook even kwijt in de 538-app. Gaan we de verhalen verzamelen. Dit is Douwe Bob en I Believe. Please come and save me from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older. Now ain't this king a courtyard clown? Sunk my teeth into the sweet poison apple, and I've been rained on ever since. The witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress, you were bored and lonely, tired of following. Fairy tales and made up stories, you make me howl just like a wolf. Come and save me from my tower, guarded by the fiery dragon. I got myself in quite the mess. I had a dream, I was standing on a star, and I realized how beautiful we are. A world full of dreamers, I can feel your beating hearts. We're all a part of this perfect piece of art. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference between connected, intentions reflected, the land is respected in my world. There ain't no difference between you and me. From way out here, it's easier to see. There ain't no difference in my world. In my world. In my world. In my world. My World in de middagshow op 538. Waar we alle verhalen gaan verzamelen. Ja, wat hebben jouw ouders in vroeger geflikt waarvan je nu denkt, dat kan echt niet? Jasper! Ja, goedemiddag. Wat hebben jouw ouders gedaan? Ja, ik ben betrapt op het roken toen ik een jaar of 7 was. En toen kwam mijn moeder, nam me binnen en die zei, goh Jasper, wat hoor ik? Heb jij gerookt? Ik zei, nee, ik heb niet gerookt. En toen zei mijn moeder, wel, ik heb gehoord dat je hebt gerookt. Moet je een sigaartje? Ja, ik wilde wel een sigaartje. Dus ik heb een sigaartje opgestoken en later kwam ze met een cognacje. En toen heb ik ook nog een cognacje gedronken. Op je 7e? Op mijn 7e, ja. Nee, joh. Oh, wow. En toen ben ik groen, geel, paars ben ik naar bed gegaan. En de volgende ochtend zei ze, en moet je nog een sigaretje? Toen zei ik, nee, ik ben gestopt. Slim. Ja, ja, dat werkt natuurlijk ja, wel. Ja, heel goed. Dank je wel. Corina? Ja? Wat hebben jouw ouders je geflikt? Nou, ze hebben mij 's nachts een keer in de schuur opgesloten. Het zat namelijk zo, ik lag toen bij mijn moeder in bed te slapen. En ik vond het make-up naast het bed heel erg interessant. Dus toen heb ik me 's nachts of 's avonds laat zitten opmaken. En toen kwam mijn moeder de trap op. Ik hoorde haar naar boven komen. Dus ik dook heel snel het bed in. En mijn moeder tilde deken op en die zei nee hè. Dus die was heel boos. En toen heeft ze me mee naar buiten genomen, bij mijn arm gepakt. En ja, 's avonds toen het al donker was, in de schuur gezet. Licht moest uitblijven, ik mocht helemaal niks. Ik moest daar voor straf zitten in het donker. Hoe lang? Dus, nou, ik denk 10 minuten, maar voor mij duurde dat denk ik een uur. Maar het was denk ik maar 10 minuten. Ja. Dat is traumatisch. Ja, ik zal het ook nooit meer vergeten. En ik heb ook nooit meer aan de make-up gezeten. Nee, dat geloof ik. Ja. Corina, dank je wel voor je inbel. Erwin. Hoi. Hey, wat hebben jouw ouders je geflikt? Ja, mijn moeder die was altijd beu dat ik mijn spenen uit mijn mond gooide. Toen ik nog klein was. En die dacht van, nou, ik tape hem wel even vast aan zijn mond. Dan spoelt hij hem ook niet meer uit. Nee. Nee. Ja, het werkt wel. Nee. Nee. En dan was ik altijd bang dat iemand in de kinderwagen ging kijken. Want toen zag ze natuurlijk die spenen die dan vastgeplakt had aan mijn mond. Nee joh. Oei, Erwin, dank je wel. Joella. Hi. Wat hebben jouw ouders je geflikt? Ja, vroeger toen ik als kind zijnde aan tafel zat, vroeg ik altijd over het vlees, is het een dier? En mijn ouders die zeiden, nee, het is een schnitzel. En het was echt groep 3 of 4. Dus heb je eigenlijk nog geen besef wat vlees is. Dus ze zeiden, het is een schnitzel. En toen at ik het. Ja. Oh, jij dacht, ja, er is geen dier dat schnitzel heet. Nee, een schnitzel, dus dat gaan we eten. Oei, Joella. Oh, dankjewel. Brandon. Hoi. Hi, wat hebben jouw ouders je geflikt? Nou, het was eigenlijk mijn moeder. Ik was net 23 jaar, ik was buschauffeur in Nijmegen. Hartstikke trots. En ik rijd naar de Eindhalte en daar stond mijn moeder klaar met een tupperwarebakje met druifjes erin en een pakje drinken. Oh. Dat is gewoon heel lief. En ik had ook nog 2 hele leuke meiden in de bus. Ja, dat zal niet geholpen hebben. Brandon, dankjewel. Doei. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. Have it all. Laugh along because we know that none of them have felt this way. So Lala, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. It's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Delilah op 538 in de middagshow. Met Kjeld Nuis zometeen.